اگر دھوبی کے یہاں سے کپڑا تبدیل ہو کر آیا تو پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ اسے پہننا گناہ. اسی طرح مسجد وغیرہ میں چپل بدل جائے تو نہیں پہن سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.